Her çağda öyle yiğitler, Allah yolunda cihat meydanına can serdiler. Cihat meydanında döne döne, gayret gayrete vuruştular mertçe. Allah'ın vaadine iman edip güvendiler. Ne bir korku, ne bir endişe, ne bir tereddüt, ne bir şüphe. Şair, şehitlerin diliyle söyledi ölmediklerine dair hakikati. Dedi ki, ölüm bize ne uzak, ne yakın bize ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, ne yapsın bize ölüm. Efendim, Beşiktaş Hamidiye Camii'nden yapmış olduğumuz Ashab'a Selam Olsun programıyla tekrar karşınızdayız. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Yine bambaşka bir kavramla, yine bir başka hocamızla huzurlarınızdayız. Bu programımızda şehadet ve cesaret kavramlarını işleyeceğiz. Ve sahabe efendimiz Hazreti Hüseyin olacak efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Cesaret, gözü kara olmak, dediğini yapmak, namusun için, şerefin için yaşamak ve bunun için ölmektir. Cesaret ve şehadet 15 Temmuz'dur benim için. Ve onun gibi orada birçok şehidimiz oldu. Onun öncesini zaten söylemeye gerek yok. Vatanı kurtaran ve vatan için çarpışan bütün askerlerimiz benim için cesarettir. Cesaret, zorda olunduğu zaman zorluklara mücadele edebilme sanatıdır bence. Yani zordayken bir çıkış kapısı bulma sanatıdır. Şehadet de bunun işlevsel hareketidir yani. Yani harekete dökülmüş halidir yani, fiiliyatıdır. Cesareti olanın şehadete gitmesi gerekir ki cesareti olanlar şehadet şerbetini içmek için mücadele veren insanlardır. Cesaret, bütün korkulara rağmen korkuların üstüne gitmektir. Bilinmeyeni yapmaktır. Cesaret deyince aklımıza, herkesin aklına geldiği gibi evvela korkmamak, tehlikeli bir durum esnasında atılganlık göstermek geliyor. Kıymetli hocam, bizler izleyicilerimizden cesaret ve şehadetin ne demek olduğunu cevaplarını aldık. Şimdi sizden de kelime kavram olarak ne anlama geldiğini öğrenmek istiyoruz. Cesaret ve şehadet evet. Nedir? Ben cesareti hep şöyle anladım. Yani bir insanın sahip olduğu doğruyu yürekli bir şekilde, hiçbir şeyden çekinmeden yürekli bir şekilde dile getirebilme, ondan sonra gücü olarak algıladım. Şehadet ise bu benimsediği doğru için canını bile feda edebileceğini göstermesi olarak anladım. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin bağlamında düşünürseniz Hazreti Hüseyin'in sahip olduğu, ondan sonra o değer için canını hiçe sayıp ondan sonra onun içinde mücadele etmesini ifade eder cesareti. Şehadeti de bunun için hayatını feda etmesini ifade eder diye düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi bizler de izleyicilerimize cesaret ve şehadet denildiği zaman akıllarına kimler geliyor diye sorduk. Cevaplarını alalım, ardından sohbetimize devam edeceğiz. Cesaret dediğimde aklıma Hazreti Ömer gelir yani. Hazreti Hamza. Ecdadımızdır. Bunun içerisinde bugüne de sirayet edecek olan kişi varsa bugünkü liderimizdir, cumhurbaşkanımızdır. Cesaretle bütün dünyaya meydan okuyor. Özellikle Asr-ı Saadet'te Abdullah bin Cahş radıyallahu anh sahabe efendimiz geliyor. Niye diyecek olursanız, kendisi ömrü boyunca şehadeti arzulamıştır. Efendim, şehadet ve cesaret kavramını sizlere sorduk. Sizler cevaplandırdınız. Ben bir de hocama dönmek istiyorum. Şehadet ve cesaret denildiği zaman hocam aklımıza kim gelmeli? Buyursunlar. Yani kuşkusuz İslam tarihi itibariyle şehadet ve cesaret deyince birçok sahabe akla gelebilir. Ama bunlar içerisinde beni en çok etkileyen, kuşkusuz İslam tarihini yönlendiren, İslam tarihinde belki de bir dönüm noktası olarak kabul edebileceğimiz bir şahıs var ki, bizim için yine kutlu bir ailenin kutlu bir parçası Hazreti Hüseyin. Benim aklıma ilk gelen isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin diyeceğim. Hazreti Hüseyin'i dilerseniz tanıyalım hocam bu kavramla birlikte. Hazreti Hüseyin kimdir? Hazreti Hüseyin, az önce de ifade ettiğim gibi kutlu bir ailenin parçası. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu, Hazreti Fatıma validemizin oğlu, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma validemizin oğlu. Hazreti Ali malumunuz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı ama aynı zamanda ailesinin bir parçası. Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu ama aynı zamanda evladı, oğlu da diyebiliriz. Zira Peygamber Efendimiz'in evinde büyümüş. Hazreti Peygamber amcası Ebu Talib'in yükünü almak adına Hazreti Ali'yi kendi evine almış ve kendi evinde büyütmüş idi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in ahlakıyla, Hazreti Peygamber'in bilgisiyle, Hazreti Peygamber'in donanımıyla büyümüş, donanım sahibi olmuş bir zat. Hazreti Ali ile ilgili şöyle bir ifade aklıma geliyor. Kur'an-ı Kerim'de nerede ve nasıl nazil olduğunu bilmediğim bir ayet-i kerime yoktur diyor Hazreti Ali. Dolayısıyla bu bilge şahsiyetin oğlu Hazreti Hüseyin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta elinde doğmuş, elinde büyümüş. Doğumu Peygamber için bir şenlik olmuş. Rivayetlere göre Hazreti Hüseyin doğduğu zaman Hazreti Ali heyecanla eve geliyor. Hazreti Hüseyin'e her zaman aklından geçen bir isim olan Savaş ismini veriyor. Harp adını vermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eve geldiği zaman Hazreti Fatıma validemize çocuğa ne isim verdiniz diye sorduğu rivayet edilir. Hazreti Fatıma validemiz de efendim diyor ya da babacığım artık. Ali ona savaş adını verdi. Kendi de bir savaşçı olması hasebiyle. Peygamber Efendimiz gülümsemiş. Onun adı da Hüseyin olsun demiş. Hasune kökünden türemiş olan bir isim. Güzelcik demek. Hazreti Peygamber aynı şekilde Hazreti Hasan için de Hasan adını vermiş idi. Ve aynı kökten türemiş. Hüseyin Peygamber Efendimiz'in eline verildiği zaman ezanını ondan sonra Hazreti Peygamber kulağına okumuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın telkinleriyle annesi tarafından 7 gün sonra ondan sonra akikası kesilmiş. Saçları tıraş edilip Hazreti Peygamber oğluma saçların ağırlığınca gümüş verin demiş. Gümüşünü vermişler. Süt annesi Peygamber Efendimiz tarafından adeta tayin edilmiş. Hazreti Abbas'ın hanımıdır biliyorsunuz Hazreti Hüseyin'in süt annesi. Umul Fadıl ve Umul Fadıl'ın büyüttüğü dolayısıyla bir delikanlıdan bahsediyoruz. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Yani bir vahiy evinde, vahyin indiği bir mekanda, vahyin büyüttüğü bir ondan sonra ailenin parçası olarak dünyaya gelmiş. Babası vahyi ilk andan itibaren ondan sonra vahiy ortamının parçası olmuş. Annesi vahiy evinin bir parçası ve Hazreti Peygamber ise bizimle Rabbimiz arasındaki halkayı ifade ediyor malumunuz. O mu Eymen validemizin cümlesidir bu. Hazreti Peygamber'le ilgili Peygamber Efendimiz vefat edeceği zaman Ummu Eymen validemiz ağlıyormuş. Ummu Eymen'i teskin ediyorlar. Diyorlar ki yani niye bu kadar kendini paralıyorsun? Netice itibariyle ölümlü bir dünya ve o da ölecekti. Ummu Eymen'in cümlesi beni hep etkilemiştir. Benim ağladığım Muhammed'in ölümü değildir. Benim ağladığım bugün bizim ile Rabbimiz arasındaki halkanın kopmuş olmasıdır diyor. Dolayısıyla bizim ile Rabbimiz arasındaki halkanın ondan sonra bir parçası olarak hayatına başlıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok sevdiği ve aynı zamanda Hazreti Peygamber'in severken mutlu olduğu iki kişiden biri. Peygamber'e çok düşkün, Peygamber'e çok benzediği rivayet edilir. Hazreti Peygamber'in özellikle işte yüz tarafı Hazreti Hasan tarafından tabiri caiz ise temsil edildiği ondan sonra ve özellikle ayakları ondan sonra vesaire Hazreti Hüseyin tarafından temsil edildiği bir başka ifadeyle Hazreti Hüseyin'in ayakları ondan sonra gövdesinden aşağı kısmının Hazreti Peygamber'e çok benzediği ifade edilir. Kuşkusuz duruşuyla, cesaretiyle ondan sonra Hazreti Peygamber'e zaten benziyor Hazreti Hüseyin. Hocam çok güzel ifadeler. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in tabii beraber bir büyüme evresi var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan o yakınlaşmaları, beraber büyümeleri, o anıları biraz anlatır mısınız? Evet. Nasıldı o zamanlar? Hazreti Hüseyin netice itibariyle çocukların tamamının yaşadığı bir çocukluk yaşamış. Evet, yani vahiy evinde dünyaya gelmiş, vahiy evinde eğitilmiş ama netice itibariyle çocuk çocuktur. Dolayısıyla birçok şey çocuk için oyuncak, oyundur tabiri caizse. Mescide gitme bir oyun, namaza katılma bir oyun. Ve dolayısıyla o namazı kıldıran Hazreti Peygamber'le eğlenme de bir oyun. Onun için Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her mescide gittiği zaman adeta mescide gidişleri Hazreti Peygamber'in gidişine gözlerlermiş. Mescide giriyor ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye gitmesini seyrediyorlar, bekliyorlar. Peygamber secdeye gidiyor. Malumunuz Peygamber'in secdesi Hazreti Peygamber'in aynı zamanda yalvarıp yakarmasını ifade eder. Secde bu açıdan da son derece önemli bir ameliyedir. Onun için de uzun duruyor Peygamber Efendimiz. Onların uzun durması ondan sonra Hazreti Hasan'la Hüseyin için bir eğlence. Hazreti Peygamber'in sırtına çıkıp Peygamber Efendimiz'in kalkmasını bekliyorlar. Hazreti Peygamber onlar sırtındayken kalkıyor. Bazen insinler diye bekliyor. Öyle onlara zarar vermemek için diye kaynaklarımız bunları ifade ediyor. Peygamber Efendimiz'in düzenli olarak onları işte Hazreti Hasan'ı ve Hüseyin'i reyhanlarım yani cennetin kokulu bitkileri diye çağırdı, onun dizine oturttu, sevdiği zaman zaman mesela mescidin avlusunda çocuklarla oyun oynarlarken Hazreti Peygamber görmüşse Peygamber Efendimiz adeta kendinden geçer bir vaziyette onları kovaladı, yakalayıp öpmeye çalıştı yine rivayet edilir. Beni çok etkileyen bir şey Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kuşkusuz bir peygamber ama aynı zamanda bir devlet reisi. Evet. Bir gün mescitte hutbede çok önemli bir meseleyle ilgili konuşuyor ve Hazreti Hüseyin kapıdan içeri girmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hüseyin'i görünce konuştuğunu da mescidi de ağırlığı da tabiri caizse bir tarafa bırakmış. Ondan sonra bir dede olarak Hazreti Hüseyin'e meyletmiş, gelmiş, Hazreti Hüseyin'i yakalamış, Hazreti Hüseyin'i öpmüş. Geri döndükten sonra da diyor ki işte Hazreti Hüseyin için ondan sonra Hüseyin benim için kıymetli Hüseyin'i seveni Allah da sevsin. Dolayısıyla dayanamadım diyor. Dede olduğunu hatırlatıyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin bağlamında söylenen bir ifade var. Hazreti Peygamber onlar torunlardan torundur, birer torundur diyor. Ama bir başka rivayet var. Onun da bunlarla alakalı olacağını olduğunu düşünüyorum. Doğrusu çok rivayeti alıp özel incelemedim ama torun sevgisi imandandır diye öyle bir rivayet var. Büyük bir ihtimalle bu da bununla alakalı. Kuşkusuz onu sadece torun olarak da algılamamamız lazım. Evlat olarak algılamamız lazım. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hasan ve Hüseyin üzerinden bize verdiği bir takım mesajlar var. Onları da bence anlamamız, görmemiz gerekiyor. Çünkü Hazreti Hüseyin ve Hasan üzerinden geleceğimizi biçimlendirdiğini, bizi, evlatlarımızın geleceğimizin bir parçası olduğunu, onları ondan sonra o doğru içerisinde tabiri caizse eğitmenin onlar bize anlatıldığını görmemiz lazım. Yine Hazreti Hüseyin'in ondan sonra bir evlat olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Hazreti Peygamber'le ilişkisi bizim de kendi evlatlarımızla ilişkimizi anlamamız bağlamında da son derece önemli. Bazen biz çocuğumuzu eğitmeye çalışırken son derece ondan sonra tabiri caizse sert, kasvetli oluyoruz. Ondan sonra o Allah elçisi, devlet başkanı olmasına rağmen bu kasvetten apayrı bir rekata sahip bir zat olduğunu anlamamızı sağlıyor. Peygamberi tanımamızı sağlıyor bu ilişki ve bu açıdan da son derece önemli. Şunu da unutmamamız lazım. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Hüseyin 6 yaşında. Dolayısıyla bir çocuğun aslında temel gelişimi bu çağlara kadar oluyor. Ahlaki gelişimi, ahlaki duruşu, rol model edinişi dolayısıyla bu çağlarda gelişiyor. Onun için Hazreti Peygamber, Hazreti Hüseyin için her zaman rol model olmuştur. Dolayısıyla zihninde peygamber hep durmuştur. Hep durduğu için de peygambere öykünen bir çocukla hep karşılaşıyoruz. Onun için adalet sahibidir, adalet sahibi olarak durmaya çalışmıştır. Ne olursa olsun kendi doğrusunu hem yaşamayı, hem temsil etmeyi, hem tabir caiz ise bunu en iyi şekilde anlatmayı hedef edinmiştir. Bu çok önemli bir şey. Belki Hazreti Peygamber'i tanımamış olsaydı o şecaat timsali, o aynı zamanda cömertlik timsali zatı tanımamış olsaydı, Hazreti Hüseyin ondan sonra canını bu kadar cömert bir şekilde, rahat bir şekilde vermeyecekti diye düşünürüm. Evet hocam. Şimdi hocam ben 6 yaşına kadarki olan süreçte şeyi de merak ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le alakalı söylediği cümleleri, özellikle Hazreti Hüseyin'le ilgili övgüleri, bu hususta işaret buyurduğu cümleler var mıdır? Varsa sizden alalım. Yani söylüyor alalım. Hazreti Peygamber mesela onların gençlerin, cennet gençlerinin efendisi olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hüseyin için özellikle mesela Mufad'la söylediği birkaç şey var. Benim için çok kıymetli diyor. Hazreti Peygamber'e getirmiş bir gün Mufad'ıl Hazreti Hüseyin'e. Hazreti Hüseyin öyle tahmin ediyorum ki altıda açık. Sonra Hüseyin altını ıslatmış. Küçük bir bebek. Islatınca da biraz da Hazreti Peygamber'in elinin ıslandığını da rivayetten anlıyoruz. Ummul Fadl'a çok ağır gelmiş çünkü karşısında Allah elçisi var, o sıradan bir zat değil. Onun bununla hemhal olmasını biraz kabullenememiş. Hazreti Hüseyin'i hışımla çekip alıyor. Hışımla çekip aldığında bebeğin canı yanıyor ve ağlıyor. Hazreti Hüseyin, Peygamber kıpkırmızı kesilmiş. Ve Ummul Fadl'a dönüp ondan sonra diyor ki ey Ummul Fadl, onu ağlatman beni ne kadar üzdüğünü biliyor musun? Dolayısıyla yani Ummul Fadl'ı tabir caiz ise uyarıyor. Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün Hazreti Hüseyin'in ağlaması dolayısıyla ondan sonra Hazreti Fatıma'yı uyardığı biliniyor. Diyor ki onun ağlaması beni ne kadar üzdüğünü biliyor musunuz? Dolayısıyla onu ağlatmayın diyor. Hazreti Peygamber'in az önce de ifade etmiştim, o cümlesi benim için her zaman önemli bir cümle olarak duruyor. Ben Hüseyin'i seviyorum, Allah da Hüseyin'i seveni sevsin. Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim. Dolayısıyla bu iki cümleden daha başat bir cümle de düşünemiyorum. Yani Hazreti Peygamber kendini Hüseyin'in bir parçası, Hüseyin'i kendi parçası olarak deklare etmiş olması son derece önemli. Eyvallah. Tabii burada hani dede olarak sevinen bir peygamberi de görüyoruz. Aynen. O yüzden Hazreti Hüseyin çok önemli bir aslında şahsiyet olarak. Ben dede olmayıncaya kadar bunları anlamamıştım. Öyle mi hocam? Dede olunca benim de bir torunum var. Çok dolayısıyla başka, yani Allah herkese versin, müthiş bir şey. Evet, yani hocam. Gerçekten Allah'ın en büyük ikramlarından bir tanesi ve Hazreti Peygamber o ikramın hem farkında, hı hı, hem o ikrama karşı da her şeyde olduğu gibi orada da şakir. Eyvallah. Şükrediyor. Şimdi hocam dilerseniz ya yani buraya kadar her şey çok güzel ilerliyor. Tabii zaman öyle bir yere gelecek ki Hazreti Hüseyin'i Kerbela'ya götürecek. Niçin oraya gitti Hazreti Hüseyin? O zaman neler oldu? Bu olayla ilgili artık bir şeyleri konuşalım hocam. Evet. Buyursunlar. Bence buraya gelmeden önce hani Hazreti Hüseyin'in şahsiyetini anlamamız için birkaç şeyden daha belki bahsetmek gerekebilecek. Hazreti Hüseyin iyi bir eğitim almış. Yani 6 yaşına kadar peygamber tarafından. Ondan sonra babası Hazreti Ali tarafından. Sonra kıraat dersleri alıyor. Abu Abdurrahman Es-Sülemi'den mesela kıraat dersleri almış. Ve aynı zamanda erken dönemden itibaren bir şeyin de içerisinde, mücadelenin de içerisinde. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde ilimle iştigal etmiş. Savaşta pek iştigal etmemiş. Dolayısıyla Hazreti Ömer'den rivayetleri var. Hazreti Ömer'le yani bu açıdan da ilişkisi aslında önemli bir ilişki. Hazreti Osman döneminde baktığınız zaman Hazreti Hüseyin'e savaşlara katılmış. Horasan bölgesinin fethinde vazife almış Hazreti Hüseyin. Yani gözünü budaktan esirgemeyen bir gençten bahsediyoruz. Bu önemli bir nokta. Sonra Hazreti Osman dönemindeki özellikle o iç çekişmeler başladığı zaman Hazreti Osman'ın işte ölümüne neden olan o isyanlar esnasında yine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in o cesaretli duruşlarını görüyoruz. Babaları Hazreti Ali tarafından vazifelendirilmişler ve Hazreti Osman'ın muhafızlığını yapmışlar. Yani bu açıdan da önemli bir şey. Hazreti Osman'ın kapısında durmuşlar ve Hazreti Osman'ın kapısından asilerin içeriye girmesine mani olmuşlar. Dolayısıyla yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında cesaretiyle, şecaatiyle, duruşuyla adaleti gören ve adalet üzere durmaya gayret eden bir şahsı görüyoruz. Babasının halifeliği döneminde, 4 yıla yakındır malumunuz. Dolayısıyla o halifelik döneminde de Hazreti Hüseyin'in Kufe'de babasının yanında kalarak ondan sonra devletle, devlet işleriyle hemhal olduğunu, yani hemhal olduğunu derken kendi kuşkusuz bunları yapmıyor ama görüyor, en azından yapılanı görüyor. Aynı zamanda bir eğitimin parçası olarak da hayatını idame ettirmiş. Babası bir siyasi biliyorsunuz, ondan sonra ne diyelim Muaviye ile girdiği, o daha doğrusu Muaviye'nin Hazreti Ali ile girdiği ondan sonra siyasi mücadele, o siyasi mücadelenin sonucu hariciliğin ortaya çıkışı ve bir harici tarafından da Hazreti Ali'nin şehit edilişinin akabinde malumunuz Müslümanlar Hazreti Hasan'ı halife olarak seçtiler. Kısa süreli bir hilafeti var Hazreti Hasan'ın. Hazreti Hasan'ın hilafeti döneminde de Hazreti Hüseyin artık Hazreti Hasan'ın tabiri caizse bir nevi danışmanı gibi duruyor. Yani Hazreti Hasan'ın değer verdiği fikirlerine başvurdu. Ama o dönemde danışmanlık derken de şöyle algılamamamız lazım. Yani her bir şey danışılıp ve danışılan şey danışmanların dediği gibi yapılır. Öyle de değil. Zira Hazreti Hasan Muaviye ile anlaşmaya karar verdiği zaman Hazreti Hüseyin buna karşı. Hazreti Hüseyin Muaviye ile anlaşılmasına karşı, anlaşılmaması gerektiğine, mücadelenin devam etmesi gerektiğine, Hazreti Ali'nin bıraktığı tabiri caizse yerden ondan sonra sürdürülmesi gerektiğine kail idi. Ama Hazreti Hasan bana göre son derece akıllı bir tercihte bulunuyor. Zira ordusunun içerisinde parçacıklar var. Yeknesak değil ordu. Birbirine ondan sonra girmiş vaziyette. Zaten hal böyle olduğu için de Hazreti Hasan'a saldıran bir ekipten bahsediliyor. Dolayısıyla ekip Hazreti Hasan'ı dövmüş, devlet başkanını dövmüş. Devlet başkanı Medayin'e yaralı olarak taşınmış. Hazreti Hasan bakmış ki başka çare yok. Onun için hilafeti Muaviye'ye devretmek zorunda kalmış. Hocam burada bir virgül koyalım. Biz kıymetli izleyicilerimize cesaret ve şehadetin hayatlarına nasıl yansıtıyorlar? Gerçekten bu kavramı hayatlarında görebiliyor muyuz diye soru sordu arkadaşlarımız. Onlardan bir cevaplarını alalım. Ardından kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Büyük insanları önder olarak kabul etmemiz gerekiyor. Birincisi, vatanımız için, milletimiz için, çarpışmak için. Örnek olarak baskı gördüğüm zaman, baskıya karşı direnebiliyorsam bu benim için bir cesarettir. Şehadet de bunun hem işlevsel olarak hem de fiili olarak uygulanabilme şeklidir. İlahi kelimetullah nizam-ı alem için bizim de yapmamız gereken görevler var. Biz de üzerimize düşen görevi cesaretle insanlara aktarmak, doğruyu doğru, yanlışı yanlış olarak ifade etmemiz gerekir. Öğrencilik hayatımda olsun, iş hayatımda olsun gerekli cesaretli hareketleri yapıyoruz. Yani risk alıyoruz. Yani bu şekilde örnek verebilirim. Mesela bir Talha bin Ubeydullah gibi yaşayan şehit, hayatındayken bir şehit gibi yaşarsanız öldüğünüz zaman da şehit sayılırsınız. İşte bu düsturla hayatımızı bir şehit gibi sürdürmeli, sonunda da Rabbimizden niyaz etmeli ve şehadet mertebesine inşallah erişmeliyiz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz hocamla. Hocam Hazreti Hüseyin'in o dönemdeki itirazını en son işittim sizden. Evet. Sonrasına devam edelim. Neler oldu? Hazreti Hasan netice itibariyle hilafeti Muaviye devretmeye karar veriyor. Hazreti Hüseyin'in buna rağmen abisine tabiri caizse bağlı kalmış oluyor. Oradan Medine'ye dönüyor Hazreti Hüseyin. Medine'ye döndükten sonra da hayatının Muaviye dönemi itibariyle geri kalan kısmını Medine'de geçiriyor. Yani Muaviye'nin vefatına kadar. Hazreti Hüseyin'in bu dönemiyle ilgili kaynaklarımızın anlattığına göre daha çok böyle ilimle, irfanla ve aynı zamanda riyazetle, yani tabiri caizse ibadetle iştigal ettiğini görüyoruz. Siyasi hiçbir hadisenin içerisine girmemiş, Muaviye ile hiçbir şekilde ters düşmemiş. Bu da aslında Hazreti Hüseyin'in daha sonra verdiği kararın ondan sonra dünyevi bir beklenti ile olmadığını göstermesi açısından hep dikkatimi çekmiştir. Yani eğer gerçekten Hazreti Hüseyin daha sonra verdiği karar itibariyle dünyevi bir beklenti içerisinde olmuş olsaydı orada bir dünyevi çıkarı gündeme getirmesi icap ederdi. Bir şekilde de zaten onu sağlardı. Muaviye ölümüne yakın bir dönem diyelim. Kendinden sonraki zatı, veliaht, ondan daha doğrusu halifeyi belirlemiş oldu. Oğluydu, oğlu Yezid'di. Oğlu Yezid'i de ilan etti. İlan ettikten sonra da zaten İslam aleminin muhtelif yerlerinde küçük küçük itirazlar olmuş olsa bile aslında insanların çoğu Muaviye'nin bu kararını olumlu buldular. Ve biat alındı ama Medine'de bu bir infiale yol açtı. Çünkü peygamberin eğittiği kitle, Hazreti Peygamber'in ondan sonra belirlediği yolun sapmasına çok rıza göstermediler. Çünkü Hazreti Peygamber kendinden sonra hiç kimseye işaret etmemiş olmakla aslında saltanatın önünü tıkamış idi. Eğer Hazreti Peygamber kendinden sonra saltanat olmasını murat etmiş olsaydı, yani aile efradından birini çok rahat bir şekilde işaret buyurabilirdi. Dolayısıyla Muaviye'nin başlattığı sistem bugün devam ederdi. Böyle algıladı Medineliler. Dolayısıyla bu peygamberin verdiği karara karşı bir karar olarak göründü. Onun için Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Zübeyr bin Avvam'ın oğlu Abdullah ve Hazreti Hüseyin başta olmak üzere Medinelilerin bir kısmı tepkilerini de dile getirdiler. Bu tepkiler Muaviye'ye ulaştı. Muaviye'ye ulaştıktan sonra Muaviye'nin Medine'ye geldiği ve Medine'den özellikle de bu muhalif duran kitleyi bir araya getirdiği ve onları ikna etmenin yolunu aradığı rivayet edilir. Dolayısıyla bunu da zaten kabul ettirmesi mümkün değildi. Zira Yezid, İslam alemi içerisinde çok ciddi bir itibara sahip bir zat değildi. Biraz Yezid'in ibadetler noktasında eksiklerinin bulunduğu, ondan sonra biraz Yezid'in duruşuyla alakalı, ahlaki değerleriyle alakalı problemleri olduğu zaten kabul ediliyor idi. İslami hassasiyetlerinin tabiri caizse noksanlığı ifade ediliyor idi. Kaynaklarımızda çok farklı kavramlar da kullanılır bununla alakalı olarak. Onun için böyle bir zata İslam devletinin, Müslümanların geleceğinin teslim edilmesinin çok büyük bir risk olacağını düşünmüş idi bu zevat. Onun için de bu zevat Muaviye tarafından ikna edilemedi zaten. Muaviye geri dönüyor. Geri döndükten sonra da kısa bir süre sonra zaten vefat etmiş. Vefat etmeden önce mutlaka Hazreti Hüseyin ile Abdullah bin Zübeyr ve Abdullah İbni Ömer'in ama özellikle de Hazreti Hüseyin'in ondan sonra biatının alınmasını istemiş. O gün Medine valisi Velid bin Utbe, Mervan var Medine'de, güçlü bir isim, etkili bir isim Beni Ümmeyye ailesi içerisinde. Dolayısıyla Velid Hazreti Hüseyin'i çağırıyor. Yani Hazreti Hüseyin'i çağırdığı zaman biatı zorlayacağını hissettiriyor. Tabii bu dönemde Muaviye'nin vefat ettiği de gizlenmiş haber. Ama gizlenmiş olmasına rağmen hissedilmiş. Böyle olunca Abdullah bin Zübeyr erkenden Mekke'ye gitmiş. Hazreti Hüseyin Velid bin Utbe'ye geliyor. Velid bin Utbe tarafından tehdit edilmiş. Hatta Mervan diyor ki geldiği zaman ya biatını al ya da öldür demiş. Velid bin Utbe'nin şöyle dediği rivayet ediliyor. Ben dünya için ahiretimi yok edemem demiş dediği rivayet edilir. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin'i öldürmemiş. Kaldı ki Hazreti Hüseyin zaten akıllı bir zat olduğu da malum. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin Velid'in baskısına maruz kalınca şöyle dediği söyleniyor. Benim gibi bir zatın gizli bir şekilde biat almasına hiç kimse inanmaz. Siz bana burada baskı yaparsanız, ben de biat edersem bile çıktım dışarıda dedim ki ben biat etmedim. Dolayısıyla benim sözüm geçerli olmuş olur. Onun için benim gibi bir adamın açıktan biat etmesi lazım. Tamam demişler, o zaman sen yarın Medine Mescidinde biat etmek zorundasın. Etmezsen öldürülürsün demişler. Hazreti Hüseyin de oradan çıkmış. Direkt Mekke'ye gelmiş. Mekke'ye geldiği zaman Abdullah İbni Zübeyr daha önce geldiği için Mekke adeta ondan sonra Emevilerin hakimiyet sahasının biraz dışında gibi görünmüş. Yani en azından böyle görünüyor. Dolayısıyla Abdullah bin Zübeyr'in etrafına da bir kitle toplanıyor. Abdullah bin Zübeyr o kitleye namaz kıldırıyor, önemli bir noktadır. Namaz kıldırma vazifesi bir devlet göreviydi. Dolayısıyla yani bir mekanda birileri yetkili bir şekilde yani hani namaz kıldırıyorsa yetkili bir yetkisi var anlamına gelir. Onun için Abdullah bin Zübeyr'i tabiri caizse bir nevi bir merkez olarak gördü oradaki insanlar ve onun etrafında toplandılar. Hazreti Hüseyin geldikten sonra dolayısıyla merkez kayıyor. Hazreti Hüseyin'e doğru kayıyor. Hazreti Hüseyin tabiri caizse halkanın merkezine dönüşüyor. İnsanlar Hazreti Hüseyin'in etrafında biçimleniyor. Ve Yezid'le alakalı artık peyderpey şeylerle gelmeye başlıyor. İcraatlarla ilgili rahatsızlıklar oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla o icraatlarla ilgili rahatsızlıklarla naşi, İslam aleminin değişik yerlerinden, Hazreti Hüseyin'in de özellikle biat etmeyip Mekke'ye gittiği bilgisi ulaştıktan sonra insanlar Hazreti Hüseyin'e meylediyorlar. Hazreti Hüseyin'e meylettikten sonra da özellikle de Irak, yani Hazreti Ali'nin merkezi, Hazreti Hasan'ın merkezi, hilafet merkeziydi. Hilafet merkezi ailenin tek parçası olarak kalmış, Hazreti Peygamber soyundan gelen çizgi olarak söylüyorum. Yoksa Hazreti Ali'nin başka çocukları da var, Muhammed de var malumunuz, Muhammed bin Hanefiye de vardı o tarihte. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin'i davet ediyorlar Kufe'ye ısrarla. Hazreti Hüseyin aslında Yezid'le mücadele edilmesi gerektiğine inanıyor, evet. Ama Hazreti Hüseyin yani Kufe'ye gidip Kufe'de mücadele etmeyi de aslında tercih etmiyor. Mekke'de kalmayı düşündüğü için zaten Mekke'ye gelmiş. Ama öyle şeyler olmuş ki Hazreti Hüseyin kararını değiştirmek zorunda kalmış. Zira Kufe'den peyderpey mektuplar gelmeye başlamış. Kaynaklarımız işte bunun torbalarca mektup olduğunu ifade ediyor. Yani torbalarca mektup. Hazreti Hüseyin bu mektupların tamamını korumuş. Hazreti Hüseyin mektuplar belli bir yere ulaştıktan sonra tamam diyor artık. Yani Kufeliler gerçekten demek ki bir bütün olarak bizi çağırıyorlar. O zaman bu bir vazifedir, görevdir. Bu görevden kaçılamaz diye düşünüyor ve dolayısıyla vazifeyi yerine getirmek için de Kufe'ye gitmeye meylediyor. Ama yine de istişare etmek istiyor. Abdullah İbni Abbas'la görüşmüş, Abdullah İbni Zübeyir'le görüşmüş. Abdullah İbni Abbas gitmemesi gerektiğini söylüyor. Zira Kufe'nin hem babasına hem abisine yaptığı şeyleri unutmaması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla aslında Kufe'nin yeknesak olmadığına işaret ediyor. Kufe yeknesak değildi. Parçalardan oluşuyordu. Kabile federasyonudu tabi adeta ondan sonra güneyli, kuzeyli Araplardan işte tutun Nebatilere varasıya, Deylemilere varasıya yani Farslara varasıya, Yahudilere varasıya değişik ondan sonra etnik unsurların bulunduğu bir mekandan bahsediyoruz. Böyle olunca da Hazreti Hüseyin'in gitmesine Abdullah İbni Abbas karşı. Abdullah İbni Zübeyir ile ilgili ayrı iki şey var. İşte bir rivayete göre gitmesi gerektiğini ondan sonra telkinde bulunuyor. İşte benim taraftarlarım olsa o kadar ben hiç tereddüt etmeden giderdim falan dediği. Bir başka rivayet kümesine göre işte gitmemesi gerektiğini söylüyor. Ama netice itibariyle Hazreti Hüseyin ikna olmamış. Hem gitme konusunda hem gitmeme konusunda ikna olmamış. Biraz tereddütleri olduğu için de yerinde meseleyi incelemesi, şehri gözetlemesi, şehirle ilgili daha doğru bilgileri ulaştırması için bir temsilci göndermeye karar veriyor. Evet. Gönderdiği temsilci amcası Akil'in oğlu Müslim'dir. Müslim'i gönderiyor. Müslim'e hem durum tespitinde bulunması ve doğru bilgiler aktarmasını söylemiş. Böylece Hazreti Hüseyin ondan sonra kararını oradan gelecek habere göre netleştirmeye ondan sonra karar vermiş. Müslim bin Akil Kufe'ye geliyor. Muhtarın evinde kalıyor. Bin Ebu Ubeyd'in evinde kalıyor Ubeyd'in. Dolayısıyla orada kaldığı süre içerisinde şehirde değişik insanlarla görüşüyor. Hazreti Hüseyin'le ilgili hem daveti görüyor, yani yaptıkları davetin gerçek olduğunu, gerçekten Hazreti Hüseyin'in gelmesini istediklerini görüyor. Biatlarını alıyor. 18 bin kişinin biatını alıyor. Rakam çok ciddi bir rakamdır. Biz Kufe'nin o gün 200 bin nüfusa sahip olduğunu tahmin ederiz. Bazı böyle işte kabile bilgilerinden bazı savaşla ilgili, ondan sonra savaşa giden zevatla ilgili çıkardığımız şeylerden 200 bine yakın olduğunu tahmin ederiz. 18 bin kişi eli silah tutan erkek demektir. Dolayısıyla erkeklerin biatını almıştır. Yuvarlayalım yukarıya doğru 20 bine. Dolayısıyla biz orta çağda bir nüfus çıkaracağımız zaman kaba bir nüfusu 5 ile çarparız 1'i. Niye 5 ile çarparız? Bu adamın bir eşi vardır, evlidir. 3 tane de çocuğu vardır kuşkusuz. Ondan sonra bekar olan da var ama kuşkusuz birden fazla evli, üçten fazla da çocuğu olan var. Evet, evet. Dolayısıyla orta bir yol bulalım diye böyle yaparız. Beşte çarptığınız zaman 100.000 kişi ondan sonra Hazreti Hüseyin'e biat etmiş demektir. Bir de kararsızlar falan vardır. Bir de hiç bilgisi olmayanlar falan vardır. Çünkü anlıyoruz ileriki zamanlarda bilgisi olmayanların da olduğunu. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin'e ciddi bir destek var. Müslim bin Akil bu desteği Hazreti Hüseyin'e yazıyor ve kısa süre içerisinde gel diyor. Kaldı ki gelen mektuplarda şunu söylüyor insanlar. Efendim biz cuma namazını kılamaz vaziyetteyiz. Dolayısıyla Emevi ondan sonra iktidarının arkasında namazlar kılınmıyor. Dolayısıyla namazların kılınmadığı bir mekandan bahsediyoruz. Bu da bir sorumluluk yüklemiş Hazreti Hüseyin'e. Ve en önemlisi saltanatın yeniden hilafete tebdili için bir ışık gibi görünmüş Hazreti Hüseyin'e. Çünkü hilafetin saltanata tebdil edilmiş olması az önce ifade ettiğim gibi çok ciddi bir kırılma. Bunu ileride daha da net olarak anlayacağız. Yani Emevi iktidarını gördüğünüz zaman Emevi iktidarındaki özellikle Arap ve öteki arasındaki mücadeleyi yani mevali arasındaki mücadeleyi gördüğünüzde Müslüman olmasına rağmen gayri Arap unsurun mevali olarak addedilip ondan sonra bütünün bir parçası olarak kabul edilmemiş olmasını gördüğünüz zaman Hazreti Hüseyin'in kararının ne kadar önemli bir karar olduğunu zaten anlamış oluyoruz. Hazreti Hüseyin yola çıktıktan bir süre sonra Kufe'den bilgiler gelmeye başlıyor. İşte Abdullah bin Yaktur'u göndermiş elçi olarak Müslim'e Abdullah bin Yaktur'un vefat ettiği, öldürüldüğü haberi ulaşıyor. Dolayısıyla bir süre sonra da Müslim bin Akil'in ondan sonra öldürüldüğü haberini alıyor. O zaman aslında geri dönmesi gerektiğine biraz da meyletmiş yani kail olmuş. Ama Müslim bin Akil'in çocukları Hazreti Hüseyin'e ısrarla sen farklısın, sen peygamberin evladısın. Dolayısıyla sen Akil'in çocuğu değilsin. Yani Akil'in oğlunu öldürmek kolay ama Muhammed'in torununu, Hazreti Muhammed'in torununu öldürmek çok kolay değil demişler. Hazreti Hüseyin ikna olmamış ama ikna olmuş gibi olmuş ve yoluna devam etmiş. Kerbela'ya vasıl olmuş. Kerbela Kufe'ye 70 kilometre mesafededir. Öte taraftan tabii Kufe'de şartlar değişmiş. Yani bu Müslim bin Akil'in öldürüldüğü süreçle ilgili de bazı şeyler söylemek lazım. Özellikle vali değiştirilmiş, Ubeydullah bin Ziyad vali olarak atanmış Emeviler tarafından. Ubeydullah bin Ziyad sonradan aileye monte edilmiş olan bir şahıstır ve dolayısıyla kendini ispat peşindedir. Bak, bu çok önemli bir noktadır, biz bunları bazen kaçırıyoruz. Ve Kufe'ye vali olarak atandıktan sonra da bunu göstermeye gayret ettiği anlaşılıyor. Onun için Hazreti Hüseyin'in hiçbir şekilde Kufe'ye gelmesine izin verilmemiş. Dolayısıyla Hur bin Yezid gönderiliyor. Hur gidiyor Hazreti Hüseyin'in önünü kesiyor ve Kufe'ye gönderilemeyeceğini, gidemeyeceğini söylüyor. Hazreti Hüseyin diyor ki efendim diyor beni siz davet ettiniz. Kendim kalkmış gelmiş değilim. Dolayısıyla davet eden sizsiniz. Eğer davetinizden vazgeçtiğinizse ben bunu bilmek isterim. Geri dönmek isterim. Hayır diyorlar efendim. Ben diyor Hur biz sizi davet etmedik. Allah şahit hiçbir şekilde benim bunlardan haberim yok. Geri de dönemezsiniz. Hazreti Hüseyin mektupları çıkarmış Hur'a göstermiş. Buyurun bu mektuplar. Hur'un mektupları gördüğü zaman vallahi benim bunlardan haberim yoktu dediği ifade edilir. Hur'un Hazreti Hüseyin'e aşırı bir hürmetinin olduğu da görülüyor. Arkasında namaza duruyor, beraberinde sofrasında oturuyor. Muhabbet ediyorlar ama gitmesine de izin vermemiş. Arkasından ondan sonra Ubeydullah bin Ziyad, Hur'un Hazreti Hüseyin'i öldürmeyeceğini anlayınca yerine Ömer bin Sa'd bin Ebi Vakkas'ı göndermiş. 4000 kişilik bir ekibin başında. Ömer satın alınmış. Ömer bin Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebu Vakkas, Hazreti Peygamber'in dayım dediği bir zattır. Beni Zühre'ye mensup çok önemli bir isimdir. Tahran valiliği için ondan sonra Hazreti Hüseyin öldürüldü malumunuz. Tahran valiliği teklif edilmiş. O günkü adıyla Rey valiliği. Tahran henüz yoktur. Rey'dir. Rey bugün Tahran'ın içerisinde bir semttir. Dolayısıyla Rey valiliği için ondan sonra eğer Hüseyin'i öldürürse Rey valiliğini vereceğini söylemiş Ubeydullah bin Ziyad ve Ömer'i göndermiş. Ömer geldiği zaman Hazreti Hüseyin artık gidemeyeceğini anlıyor. 73 kişinin şehit edildiğini unutmamamız lazım. Dolayısıyla yani bu orantısız bir güçtür, müthiş bir şeydir. Ondan sonra resmen bile katliama maruz bıraktılar Hazreti Hüseyin ve beraberindekileri. Ondan sonrası beni daha çok etkiliyor. Hazreti Hüseyin'in başının kesilmiş olması, kesildikten sonra Kufe sokaklarında dolaştırılması, arkasından oradan ta Şam'a kadar, Suriye'ye kadar ondan sonra o başın bir zafermiş gibi dolayısıyla taşınmış olması müthiş bir şeydir. Müminlerin gönlüne çok bir yani acı hatıraları çok dehşet bugün verici dehşet verici bir şey. Bugün bile hissetmenizi adeta tüylerinizin diken diken olmasını sağlıyor. Ki o gün de öyle oldu zaten. Yani Emeviler Hazreti Hüseyin'in ondan sonra öldürülüşü ile aslında devletin tamamını elde edeceklerini düşünürler iken tam tersi bir şey ortaya çıkmış oldu. Zira Hazreti Hüseyin'in kanı üzerine gelişen siyasi hadiseler oldu. Tevabun hadisesidir, Muhtar hadisesidir, Abdullah bin Zübeyir hadisesidir. Bütün bunların tamamı Hazreti Hüseyin'in kanı üzerine şekillenecektir. Sonra Hazreti Hüseyin'in kanı üzerine bir düşünce ekolü de gelişecektir. Evet. Dolayısıyla Şia eğer Hazreti Hüseyin'in kanını çekip alırsanız Şia diye bir şey adeta ortada kalmamış oluyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Efendim bu bölümdeki programımızda Hazreti Hüseyin'in cesaret ve şehadetini işledik. Profesör Doktor Mehmet Mahfuz Söylemez hocamızla beraber haftaya bambaşka bir kavramla huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.